Després de 32 anys de la ponència de Perpinyà que es va fer sobre la definició de la salut, que és una definició que ha tingut molt d'èxit. Fa molts anys recorde que en una entrevista que li feren el dia del País a la Antonia Modolo, que era la presidenta de la, o la directora de l'Agència Europea de la Organització Mundial de la Salut, dia que de totes les definicions es quedava encara la de Perpinyà. Això era l'any 1998 o 2000. És una definició que ha estat molt ben aconseguida, però s'ha plantejat, des de fa uns anys s'ha plantejat reconsiderar el tema. Avui en dia, en el món de la globalització, en el món actual, què significa aquesta definició i com està l'assumpte, què pensem avui? Això ha hagut un foro de discussió durant un parell d'anys, em sembla, metges generalistes i de salut mental i gent que no és que no és de la professió mèdica, però que treballa en qüestions de la salut, com la Teresa Rosell, que és assistent social que està aquí present. I és un tema que s'ha debatut, i això serà un tema d'una conferència a discutir en el nostre congrés. Bé, a part de l'Oriol Ramis, tenim a Josep Cursa, que ell és el president de la Fundació del Congrés Català de Salut Mental. I també ell va estar en la Divisió de Salut de Perpinyà, recordo que quan era Perpinyà doncs ja estava ahí en el tema. I ell ens parlarà de la perspectiva seva i del treball que ens ha fet com a grup. I també la tercera conferenciant serà la Teresa Rosell, que és assistent social, que és professora de la Universitat de Barcelona, i també està la presidenta del Congrés número 4, bueno, sí, té un congrés de salut mental també, igual que el meu. És a dir, tots treballen en el camp. Abans hem estat parlant una mica, hem estat mitja hora, i la veritat és que això, més que una exposició, podria ser una taula redona molt oberta, perquè d'ací ens agrada molt el tema i està discutint. Jo crec que es farà boqueta, entraran parlant de la qüestió, ja sé que ho heu estudiat el temps, com ho farem, al final farem una discussió. De tota manera, oficialment, us fem la invitació des d'ací, no a ells que venen de Barcelona, per a l'assistència al Congrés, i que ens feu una inscripció al Congrés del 18è Congrés que farà a l'octubre a Girona. Un congrés molt interessant i que ja, en nom de la Sobre Potenciana, també us fem la invitació. No vull oferir. Moltes gràcies. Jo faré una introducció breu, perquè la forma que havíem pensat amb l'Àngel i els que vam parlar de l'Associació de Ciències de la Salut Joan Baptista Peset era crear un espai de diàleg, i per tant intentarem assenyalar amb això. Però una de les excuses que ha donat forma a aquest acte està precisament per presentar el més oficialment que puguem aquesta iniciativa, que és el 18è Congrés de Metges i Biòlegs de Salut Catalana, que es farà a Girona el 12 o 14 d'octubre del mes proper. Llavors, per fer-ho, sé que molts dels d'aquí n'han sentit a parlar dels congressos, però potser val la pena una mica que ho recordi. És una iniciativa que sorgeix l'any 13, per tant, en un moment de renaixença del que significa la llengua. A mi sempre m'agrada dir que és un moviment que neix en el que a Catalunya es coneix el pas del modernisme noucentista, i per tant que és un moviment que va seguir molt els canvis que van suposar la caracterització de la medicina com una ciència més desenvolupada, i l'autorització dels molts biòlegs en el món del Congrés té molt que veure amb això, amb el fet que hi ha una base científica. No obstant, el que és cert és que en aquests darrers anys, i la taula que plantejarem a Girona de discussió del concepte de salut, aquestes coses s'han entrat en qüestió per les raons molt similars per les quals el noucentisme, que va ser un moviment molt important en l'estructura de la menys en certs llocs de la cultura catalana, també ha entrat en crisi. Però perquè ho recordem breument, sense fer massa filosofia, aquí veieu els diferents congressos que hi ha hagut. Hi ha coses que són òbvies, però val la pena recordar. Hi ha una interrupció important a finals dels anys 20, durant la dictadura d'en Primo de Rivera. Hi ha un darrer congrés abans de la Guerra Civil, que està per Perpinyà el 36. I això es reprèn després de la guerra, sobretot per estímul de diversa gent, però s'ha de recordar un nom, que és Josep Alzindo Fill, que era president de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Societat Catalana de Biologia, amb un congrés que va tenir un cert pes, com deia molt bé l'Àngel, que va ser un lloc on una taula rodona memorable es va plantejar una definició de salut, que ha estat una mica una altra vegada l'excusa que ens ha permès en aquest congrés de Girona replantejar fins a cert punt quina és la vigència d'aquella definició i vincular-ho a una sèrie de debats que volem presentar, i per això també la Teresa, que és presidenta del congrés que s'ha fet el 2009 a l'entorn d'aquest tema que ara en parlarem, per poder-vos presentar un debat que ens sembla que va molt més enllà també del que puguem fer a Girona el 2009. Sembla que val la pena recordar quan els congressos, primer, que hi ha hagut una important contribució històrica valenciana en tots aquests congressos, no només perquè s'han fet com a mínim dos en terres valencianes, sinó, per exemple, hi ha persones importants, fins a la que tots ho sabeu, però hi ha un artista Casep que ens donarà la negociació, va ser president d'honor en els congressos, i això em sembla que és important. Direm que els congressos es mantenen convocats, també és una cosa que molts de vosaltres ja sabeu, però es mantenen per una sèrie d'associacions que mantenen el poder de convocatòria i que també convoquen aquest Congrés de Girona, i aquest Congrés de Girona també serà una oportunitat per revisar com han de continuar i si han de continuar, perquè evidentment la crisi mateixa del concepte de salut, que és una cosa que ens tenen a partir d'ara, també està tenint l'evolució d'aquests congressos. Bé, hem portat uns programes que estaven allà, que s'han acabat ja, sobre els congressos. Hi ha una pàgina web que està aquí, la pots consultar, doncs, que la posaran al dia. Hi ha quatre grans taules del congrés, i una taula és precisament la que avui presentem més específicament aquí, que és els 32 anys de la definició de Perpinyà. Però hi ha com a mínim tres taules importants, a part de les contribucions que veurem al programa, sobre aquests tres temes, sobre vida i evolució humana, sobre biotecnologia i salut, i sobre obesitat i nutrició. És difícil en aquest moment profetitzar quina serà la interacció que es produirà allà entre aquesta reflexió que estem fent i aquests altres temes, però les persones que hi serem, i per tant és de suposar que ja serem capaços d'enriquir tots aquests debats. En quant a la definició elaborada per Perpinyà, i entro molt breument en el tema d'avui, recordo només l'eslògan que ha passat a la història referent a el que és la definició de salut. Dèiem, a Perpinyà es deia que la salut de l'home és aquella manera de viure que és autònoma, solidària i joiosa. I penso que és important dir-ho perquè en un moment en què els serveis d'atenció a la salut semblen estar en una crisi seriosa, sembla difícil plantejar la reflexió sobre com han de funcionar aquests serveis sense abans fer una reflexió sobre què és la salut i què entenem la salut que aquests nous serveis han de tirar endavant. No vull entrar ara aquí, perquè en Pep ho farà molt millor que jo, amb el que està suposant, per exemple, el problema dels que es plantejarà ell, de la medicalització creixent del patiment humà, la dependència creixent respecte als serveis sanitaris, la pèrdua d'autonomia respecte als serveis, i el que això significa per la gent que treballem, i molts d'aquí sempre també, amb l'atenció a les persones que demanen ajuda per motius de salut. Molt breument, també per recordar Perpinyà, diré quatre paraules que després en Pep reforçarà molt més. La famosa ponència de Perpinyà, que val la pena rellegir-la i que està penjada a la pàgina web del Congrés i que ha estat motiu de diversos actes com aquests. No parlem d'aquests actes perquè pensem que també tindrem una oportunitat de parlar-ne, però hem intentat fer uns actes a Girona, uns actes a Barcelona, uns actes a Tarragona, un acte a Andorra, per, en fi, una mica crear debat a l'entorn d'aquest tema. En la definició de Perpinyà es feia una definició didàctica, que per força és simplificadora, entre salut somàtica i salut mental. Quan es parlava de salut somàtica, es parlava de qualitat dinàmica present en l'organisme per exercir totes les seves funcions, inclosa la salut psíquica. Però quan parlàvem de salut psíquica, s'entrava en una discussió molt més profunda, que és aquella manera de viure que permet, per exemple, respondre a les dificultats i canvis de l'ambient, adaptant-se i intentant modificar-lo. Parlava d'aquella manera de viure que permet obtenir un creixement psicològic maduratiu que condueix a poder estimar, encara que la fraseologia sigui dels anys 60 o 70, no deixa de tenir ser atractiu, d'obrir-se noves maneres instructives de pensar i de crear, d'exercir una conducta realista, que estableixen relacions interpersonals integradores tant pel propi joc com per l'estat on viu, de tenir autonomia i unitat mental, de gaudir de les satisfaccions que comporta la recerca d'objectius, etc. Però també tenia un component social important. Deia, salut social és la qualitat dinàmica que presenta la societat quan les seves estructures i sistemes de valors permeten i fomenten la salut dels homes. I les estructures dels serveis de salut són estructures socials, en aquest sentit, i hauríem de revisar si les estructures assistencials actuals ho estan afavorint o no. La definició per mi ja tenia un to doncs, més profètic, parlava un moment en què l'ecologia no estava de moda, de la salut de l'home com a espècie, no? I deia aquella qualitat que fa tendir a la població humana a adequar-se plenament a un procés evolutiu de creixent autonomia, i parlava de la salut de l'entorn, aquella qualitat del medi que el fa viable ecològicament d'una manera indefinida. Bé, és per recordar-vos una mica la definició de Perpinyà i potser estimular-vos a realitzar aquests documents. Ara bé, de què parlarem a Girona i de què volem parlar avui aquí? És encara vigent aquesta definició? És una definició idealista que no té sentit? Segon, si contrastem els canvis d'aquests darrers anys en la societat i en els serveis d'atenció de la salut, en quins aspectes estem afavorint la salut i en quins d'altres ens n'allunyem? Això és un tema que en Pep tocarà ara més profundament, perquè entra de fer de ple en el problema d'aquesta passada de la medicalització. I el tercer, si és necessari o indispensable aprofundir aquesta reflexió i aquest diàleg, que nosaltres creiem que sí. Com que aquest diàleg tampoc l'esgotarem aquí, ni a Girona, volíem parlar-vos també d'una altra iniciativa. El que dic aquí, senzillament, que aquesta, esperem després d'aquest petit discurs que fem tots tres, tenim un espai de diàleg i poder-ne parlar, que evidentment ni és l'únic, ni som els únics que ho fem, sabem, creiem que és una cosa que està apareixent de forma creixent a les nostres comunitats. El 18è Congrés, que és una oportunitat d'aquí 3 setmanes, també serà un espai. Hem dissenyat una taula rodona, el programa no ve massa detallat, però en el qual hi hagi un espai molt gran per poder discutir en grup aquesta qüestió. I després també hi ha una iniciativa, que per això m'ha demanat la Teresa aquí sigui, que és de cara l'any que ve, hi ha una voluntat, hi ha una convocatòria d'un acte per mirar específicament un concepte que s'ha desenvolupat darrerament, que no és nou, però que es vol utilitzar, que és el concepte de ciutadania en relació a la salut. Fins aquí, per la ciutadania, és un punt important per poder funcionar la salut i què vol dir ciutadania. També us en volíem parlar, per qui s'hi senti cridat, pugui participar-hi. I em sembla que no fer res més. Deixo la paraula al Pep Cruza, us recordo aquesta pàgina web, perquè és interactiva i s'hi pot anar escrivint coses que s'hi senti cridat. Passo la paraula. Bé, doncs, jo sé que estic molt content i molt orgullós d'estar aquí en aquest acte. I sí, m'ha agradat molt que es plantegés com un col·loqui ampli, que en part s'ha iniciat ja baix, abans de pujar, i que jo voldria poder mantenir en aquest nivell de més aviat jo faré una exposició que serà molt a base d'anunciats, pràcticament, i que permetin i que estigui obert a la participació. Per això quan abans l'Oriol parlava, no, el company, el doctor Flos, amb molta profunditat i amb molta extensió, jo no la sentiré com dir, molt compromès, no ho faré ni amb molta extensió ni amb profunditat, sinó més aviat en aquest sentit. Molts anunciats, per exemple, començant per la qüestió d'autonomia i dependència en la salut, que a mi el que em porta és a salut-malaltia. Vull dir, és que a dir que són conceptes que no són com a disjuntives alternatives, que o es té una cosa o es té una altra, o s'està sa o s'està malalt, o s'ha d'estar en una situació d'autonomia sense dependència. No. Precisament, ja des de Perpinyà, i això també es va recollir molt des de Perpinyà, vull dir, s'ha de veure, i crec que també compartim i vosaltres ho veieu, com contínuums. Per això m'agrada molt que arrel de la llei, que per cert és llei de la promoció de l'autonomia i no només de la dependència, sinó llei de la promoció de l'autonomia i d'atenció a la dependència, una associació que ha passat a ser bastant important a Catalunya, que és l'Associació de Familiars de Malalts Mentals. La veritat és que aquests darrers anys hi ha hagut un moviment associatiu força important, almenys en el camp de la salut mental, tant pel que fa a familiars com comença bé d'usuaris. Molt qüestionable, amb moltes problemàtiques, però almenys unes problemàtiques noves, en les que és difícil a vegades treballar i moure-s'hi i entendre't, perquè cadascú, clar, com és inevitable ho veu des de la seva vessant. Per exemple, en el cas de la malaltia mental, de la malaltia mental greu, la qüestió de l'estigma. I com això s'entén des de la ciutadania, diguem-ne, o com s'entén des del propi usuari. No? Perquè resulta que la malaltia sempre està en un altre lloc i sempre la té un altre. Però fins i tot per al mateix malalt. Que el mateix malalt es diu, per algunes malalties greus, una manera de definir-les és per al fet de que no tenen consciència de malaltia. I ja hi som. Ja hi som amb l'embolic. Ja hi som amb l'embolic. No? Perquè, bueno, amb aquest embolic no hi entro, però volia entrar a la qüestió d'autonomia, dependència, salut, malaltia i, això sí que deia abans, que la FECAFAM, la Federació Catalana de Familiars de Malalts Mentals, amb l'última reunió anual amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, a l'eslògan de la reunió va ser: cal lluitar per la dependència per assolir l'autonomia. O sigui, venien a dir, no volem que se'ns escapin els privilegis o els beneficis de poder tenir una llei que a veure si ens recolza i ens dona oportunitats, però perquè a través d'això puguem afavorir processos d'autonomia. Bé, jo deia autonomia dependència, però és en el cas de salut-malaltia. No? El cas de Perpinyà, que a mi m'agrada, la Teresa a vegades em diu que jo sóc una de les batalletes, ja està, resistència, i recordant i tal, no? Però que m'agrada fer aquest fil històric entre la declaració de l'OMS de 1946 i Perpinyà 1976. Fins i tot per assenyalar com aquests moments tan creatius i tan productius es donen en moments històrics determinats, que són moments històrics en què la col·lectivitat, o que els homes, que els homes donem alguns salts col·lectius al nivell del pensament i a nivell dels drets. I són alguns conceptes i alguns assoliments que alguns es perden per al camí, o que resulta que desapareixen un moment, però que després reapareixen. Si fes resistència, reapareixen. No? Perquè ja des de la declaració de l'OMS del 1946, creació de l'OMS, creació de les instàncies internacionals, després del front contra el nazisme, moviments d'alliberació, bueno, doncs es fa una declaració en què es diu que la salut no és equivalent a malaltia, sinó que és més que la malaltia, no? I que, a més, és un estat de benestar, en el cas de l'OMS, 1946, d'algú que és importantíssim i s'ha demostrat molt complexa tant des del punt de vista de la seva operativitat com des del punt de vista social, que és la importància que es dona a que depèn aquest fet de salut-malaltia, depèn de factors físics, psíquics i socials. Lo de bio-psico-bio-social, que és tan difícil de treure els guionets i de fer-ho bio-psicosocial, i sobretot d'actuar i de pensar des del bio-psicosocial. Però, tot i la dificultat, és un tòpic darrere del qual encara ens trobem encara ara, no? I que en altre moment, jo també crec històric, ja més nostre, més proper, que va tenir que esperar fins al 1976, o sigui, a la sortida del franquisme. En el Congrés de Metges i Biòlegs a Perpinyà, jo crec que recull això i el moviment democràtic de la sanitat, no?, a Perpinyà, doncs s'ho replanteja i, per exemple, fa una cosa que jo crec que és molt important i que no se'n donaven, des de l'ego, jo ara me n'adonava, perquè sí que és veritat que vaig participar-hi, però ja no me n'adonava, amb que es començava a fer una certa reflexió crítica sobre l'estat del benestar. I alguns dels que van tenir un paper molt important des del punt de vista teòric, això arriba al Jordi Font, no?, ja van matitzar la definició de l'OMS i ja dient cuidado amb això del benestar. És un estat que s'hauria de dir, potser més bé dir, una manera de viure, o una manera d'ésser, deia, una manera d'ésser, que no és tant el del benestar. I ara després potser podré dir per què crec que va ser molt important. Perquè els ideals del benestar, de la societat de benestar, que s'inaugurava, diríem, d'una manera, una plataforma internacional, no?, que de l'entrada a una altra societat, o que s'aspirava a una altra societat, que era la societat del benestar, no?, doncs aquests ideals s'han vist molt afectats, com succeeix, per moltes altres influències que, en certa manera, han reconduït, desnaturalitzat, alguns dels principis continguts en les mateixes declaracions. A nivell de Perpinyà, jo destacaria en aquest sentit doncs dues qüestions que van ser molt importants. Per una banda, el que jo deia, el del concepte de benestar. I, per una altra banda, un altre aspecte que també va subratllar-se i que és molt important, que és la qüestió que la salut, jo sempre dic salut barra malaltia, per la qüestió del continu, la salut és un concepte relatiu, que està condicionat sempre, ho ha estat i ho estarà, ho està, per valors polítics, ètics, ideològics, jo dic que ho està i ho estarà, no?, perquè, per exemple, jo recullo una versió que em fa el Diego Gracia d'aquesta problemàtica de la qüestió de salut, malaltia i d'aquelles, no?, diu, mira, diu ell, diu, l'enfermedad és lo que un grupo humano, l'enfermedad, perquè ell diu l'enfermedad, amb el context en què ell això ho escrivia, no?, però podria dir també la salut és aquello que un grup humano considera com a tal. No hi ha cap essència, no hi ha un algo universal, sinó que és un concepte sempre condicionat. Un altre aspecte molt important, també recollit des de Perpinyà, ja present en el que dèiem la declaració de l'OMS, és la de lo biopsicosocial. Lo de aquesta visió integradora, diguem-ne humanista o humanista, es diu, no?, de la manera de considerar els estats o les situacions o el fet de la malaltia o de la salut. Això va ser molt important. Molt important i molt fràgil. I molt fràgil alhora. I jo deia que ho és per algo que semblaria com intern a la mateixa conceptualització. Perquè almenys als psiquiatres ens passa molt que a vegades estem molt dividits. No sé si el resta, penso que també, els cardiòlegs sobretot, però si el resta es dona tant, però hi ha els biologicistes, els psicologicistes, els sociologicistes, i ja havia, ara tornen a haver-hi també sociologicistes, però hi havia com una confrontació. I intrínsecament és veritat que és bastant difícil estar operant mentalment amb les tres dimensions. I a vegades creus que el local, com a mínim, s'hauria de demanar i respecte. Respecte algunes vegades que des de, sobretot, algunes consideracions fetes des del que es diu el científic, o l'evidència, ara estem en lo de l'evidència, l'evidència científica i les bones pràctiques, que és un altre terreny que, doncs, bueno, que tenen respecte, no? Altra forma d'operar o de pensar que es fa molt difícil inquivir-ho dintre d'altres conceptualitzacions de lo científic, que és molt difícil de pensar-hi. Respecte al meu respecte. De que quan hi ha un descobriment, per exemple, amb respecte al funcionament cerebral, els que, jo soc psicoanalista, no? Però que no et vinguin alguns i et diguin què? Has vist el que s'ha descobert ara? Has vist, que la memòria està en un lloc del cervell? Clar, que a mi m'indigna, no? Quan dic, on voldries que estigués? Per què m'ho dius, ara, a mi, això? Tindria encara no dir-li què t'he fet jo, però que m'ho diguis. No, vull dir la dificultat de l'enteniment, no? I, bueno, és en aquest terreny molt abonat el que ha permès que dintre de l'estat del benestar, en el qual ha arribat a ser molt eixamor la ideologia de la societat de consum, que s'hagi arribat a la medicalització de la salut. I llavors ens trobem aquestes situacions tan contradictòries amb que, d'una banda, a nivell públic i en alguns governs que han volgut continuar tota una història, diríem, de progrés, en alguns governs han intentat promoure polítiques de salut. I començant per el Departament de Pensament de Salut, Conselleria de Salut, Plans de Salut i tot això, i algunes vegades ens trobem amb que alguns professionals ho qüestionen, i es posa, no? aquests noms, havent oblidat la història, perquè diuen, escolta, però si ho detall un moment, és tracta de molts dies, i per què continuen? I és que, a més, resulta que la salut, entès en el sentit restringit, la salut s'ha convertit en un bon mercat. I que vendre productes de salut és un bon mercat. I llavors, ens trobem amb això que dèiem abans, amb lo de la medicalització de la vida, ja no tan sols de la salut, sinó de la vida. D'una manera anecdòtica, no sé si ho vam explicar o vaig recollir-ho d'algun lloc, hi havia l'anècdota de que amb una parella gran que celebraven les bodes d'or, 50 anys de casament, no sé què, els fills els hi van regalar un xequeu. Doncs, com un producte de salut, un oferiment, no? Del mercat. Bé, aquesta medicalització, diguem-ne, no és només una qüestió que jo deia que poden haver dificultats teòriques, conceptuals, per integrar-ho, sinó és molt interessada, vull dir, perquè hi ha una ideologia, hi ha un pensament que està molt més recolzat i molt més protegit que altres. I hi ha una concepció biomèdica, que ja els hi pots anar parlant de si l'estrès i el corazón. Bueno, sí, muy bien, esto para los literatos, esto, ¿no? però l'important és el del medicament, l'important és la pastilla. Hi ha, clar, contra això hi ha moviments que intenten superar o defensar encara altres maneres de fer, i jo els hi aconsello, potser podrem fer arribar o potser ja ho coneixen, però hi ha un document que està fet per la CAMFIC, que és la Societat Catalana de Metges de Família, que fa un any o dos anys van fer un document que és molt significatiu, molt significativament. El títol del document és Malalts de salut, amb un interrogant, malalts de salut, i el subtítol és Reflexions al voltant de les noves demandes i les respostes del sistema sanitari. Ja va estar fet per el grup de qualitat de la CAMFIC. Llavors, recollint aquesta situació, no?, de la que parlava, de la radicalització i això, ells recollien una dita que diuen, bueno, és que si resulta que sí, com deia ara fa 20 anys el Huxley, sembla que la medicina avança tant que ara gairebé tots som malalts, no?, doncs podríem dir, home, potser una manera de definir la vida, diu, seria que la vida misma és una enfermedad universal, hereditària, de transmissió sexual e incurable, que en tots els casos termina con la muerte. Ja tots, definitivament malalts. Segons Thomas podria dir, bueno, sembla que es desconsideri els grans avenços de la medicina. I clar, no és això, no és això. Però fins i tot el fet d'aquests grans avenços en quant a la vida i en quant a la salut infantil i tot això, llavors ara em miraria la Teresa Rossell, no?, perquè això és degut només a la medicina. El que la vida, diguem-ne, hagi millorat en quant a esperança de vida o en quant a mortalitat infantil és un fet més de la medicina. No és que no ho diguem, ja ens parlarem. Ja és més del fet que la façana sòcia. Perquè una altra cosa és, i això ho lligaria amb la Fundació, que és precisament aquest intentar anar a capa, integrar teoria, conceptualitzacions, pràctiques. I no sé si com el projecte de mitges i diòlegs hauria de ser congrés de professionals de la salut o de la ciència de la salut, no?, per precisament recollir aquestes diferents dimensions i poder-les anar integrant, cosa que és molt difícil. Actualment, per exemple, i en el camp de la salut mental, què és curatiu? El que es fa a sanitat? El que subvenciona benestar social? Què s'ha de pagar més? S'ha de pagar més els programes sanitaris, perquè aquests són els col·lectius. Lo social no forma part de la salut. És un lloc, segons com. Vull dir, crea, origina problemàtiques, fins i tot a nivell de com portar endavant i tirar endavant programes i enteniment entre els mateixos professionals. Afortunadament, també aquí, vull dir, però que hi ha unes xarxes que s'han anat desenvolupant de salut mental i han crescut força. I un problema molt greu que hi ha és el de la integració a nivell d'aquestes xarxes. I que si no es cuiden, si no es té cura, s'originen problemes molt seriosos. A nivell de funcionament assistencial i a nivell d'enteniment entre els mateixos professionals o bé els altres agents que s'han anat incorporant, en part promogut per nosaltres, agents que s'han anat incorporant al camp de la salut, com són els mateixos familiars, com són els usuaris, com són els professionals, i com dintre d'aquests diferents estaments poden haver alhora també subdivisions. Ho dic, que no s'entén, també, que la integració és un dels conceptes, jo crec, actualment, clar, per poder continuar avançant. En el camp de Catalunya s'ha... és una hora, això. Jo sé que em trec una pastilla. És veritat, eh? S'ha arribat a problemàtiques, en el nostre cas, jo ho dic, per veure si en el col·loqui això, perquè hi ha coincidències, o en el nostre cas, algunes vegades, facilitats i comentats des de polítiques de subvenció. Al moure algunes d'aquestes entitats o associacions, mercès a la subvenció anual, com a màxim bianual, d'aquestes entitats, molt fàcilment es pot arribar a pugnes que són interessades en quant a la creació, per exemple, de serveis. Dintre de la xarxa, en el cas concret de salut mental, qui ha de ser el que promou, gestiona i té titularitats de serveis com són tallers ocupacionals, com són centres de dia, com són hospitals de dia, com són clubs? És una cosa només social? És una cosa que és només sanitària? És una cosa que té una mica, però bueno, poc, no? Però no. Qui ho ha de gestionar? Els professionals, hi ha entitats de professionals que gestionen serveis. Hi ha les entitats, les associacions de familiars que estan titularitzant i per tant venent serveis i se'ls compra serveis i se'ls financia serveis portats per els familiars. Qui contracta aquests professionals, etc. Es van creant tota una sèrie de problemàtiques que porten molt en primer terme la qüestió de la integració. No sé si aquí ja m'aturo. Sí, una cosa per acabar, que vaig recollir, que per cert m'ha dit Gabriel abans, que un dels autors d'aquest article, que era un article sobre la medicalització de la vida i els seus protagonistes, que es va publicar la revista de gestió clínica i sanitària per la Soledad Márquez i el Ricard Meneu, que em deia que segurament coneixeríeu gent d'aquí que el coneixeríeu, Ricard Meneu. Bueno, jo d'aquest article ara una mica estava interessat en permetre el que es diu, és evident que la tecnologia i la ciència mèdica han experimentat avenços importants en els últims anys, però almenys dels que la indústria interessada i els mitjans de comunicació ens volen fer creure. Ens ho volen fer creure i ho aconsegueixen fins al punt que tant ciutadans com ara professionals mèdics estem començant a veure la ciència com un tòtem i a deixar-nos seduir per la tecnologia. En el nostre subconscient, aquest em sembla que no ha sigut molt estat, subconscient. En el nostre subconscient, per això tipo conscient, en el nostre subconscient i en l'imaginari col·lectiu estem començant a creure que tot té solució i que potser la ciència en un futur podrà aconseguir vèncer tot tipus de malaltia. L'eterna joventut té la immortalitat. La solució, després continua, però sempre és externa a la persona per tal. La solució no la té la persona, la solució als seus problemes, en el nostre cas, de salut. Segurament es podria extendre als àmbits socials en general. La solució no la té la persona, ni el grup familiar o social, sinó la medicina, en el nostre cas, el metge. I sobretot la tecnologia. Els problemes de salut serien cosa de la ciència i dels professionals. No són responsabilitat de cadascú. Però per tota malaltia o disconformitat hi ha un expert que la pot resoldre. I un medicament, sobretot un medicament, una pastilla per resoldre. Bueno, potser com colofó per això, per que no provoqui. L'interès econòmic ha passat al davant de l'interès social i ha influït en la pràctica mèdica desviant-la del seu objectiu. La cosa de Perpinyà, la cosa de l'OMS, s'ha vist colonitzada. Encara hi ha resistència, encara hi ha defensa de l'holístic, de l'integral, de la persona, de la... però la veritat és que s'ha vist molt malmesa aquesta defensa. En tant que caldria anar cap a reconciliar tècnica i humanisme amb un plantejament holístic que en aquest moment part de la ciència busca en medicines alternatives. Jo et deia abans, escolta, i el Carlos no els recomana en medicina alternativa, perquè clar, segons aquí un altre especialista, l'Andreses, no? Si recordo un metge que m'havia dit, sí, jo veig que alguna persona que té problemes psicològics, però llavors l'envio al psiquiatre i resulta que el tracta com jo, com a metge, i per la repressió té una altra pastilla. Ell trobava que hi havia una que no funcionava. Doncs un plantejament holístic que en aquest moment part de la societat busca medicines alternatives, les quals, i tornem a l'altra vegada, les quals sovint reprodueixen conductes similars a la que es critica. Perquè algunes de les medicines alternatives voldrien ser també molt mèdiques, científica, diguem-ne, i recepten pastilles naturals. Recepten medicines naturals, però en forma de píndoles, però allò, aquella coseta de les quals els diàtres, i també podrien dir moltes coses, no? Sobre el que es deposita i això. Per al col·loqui. Bé, no sé si cal, perquè crec que se sent prou bé. Bona tarda. Jo també estic molt contenta d'estar a València. Ja he vingut diverses vegades a la universitat i m'agrada molt poder-los presentar un altre congrés, o sigui que venim a portar amb el sistema ple de congressos. Primer els voldria dir que la Fundació Congrés Català de Salut Mental, que el doctor Crusa és el president, es va crear fa uns anys i és una fundació bastant especial que jo crec que reflexa aquesta idea que tenim d'aquesta idea integradora de la salut i de la salut mental. Per què? Perquè aquesta fundació es va constituir inicialment per iniciativa d'un grup de professionals, etc., però es va consolidar sobre els eixos dels col·legis de metges, del col·legi de psicòlegs, del col·legi d'infermeria i del col·legi de treball social. Per tant, és una fundació, la composició de la qual ja hi integra aquests professionals de la salut. I jo estic molt contenta de ser-ne partícip i de ser-ne fundadora també, perquè no és una idea del que hauria de ser, sinó del que és i del que estem fent. Per part de la fundació, estem treballant des d'aquests eixos, no? El social, el psicològic, el mèdic, etc. I la fundació ja ha organitzat, durant la seva vida no massa llarga, però ja déu-n'hi-do, ha organitzat tres congressos i ara es planteja, el mes de juny de l'any que ve, organitzar un nou congrés, que és el quart congrés de la Fundació Congrés Català de Salut Mental. Com he dit, que cada col·legi dels que formen part de la Fundació han organitzat un congrés i aquest any li toca al Col·legi de Treball Social, juntament amb la Fundació, d'organitzar el quart congrés de salut mental. I aquest congrés tindrà per títol, com que agafarem aquesta part més social, tindrà per títol Salut Mental i Comunitat, el valor de la ciutadania. No us explico l'organització del congrés perquè tenen aquí unes fotocòpies com aquesta que tinc jo, llavors poden veure doncs, una mica com està organitzat, quins espais hi ha. Potser el més important és que hi ha quatre grups de treball i que ara els explicaré més aviat el contingut per veure també si s'animen i si volen participar. He de dir que la nostra fundació està molt vinculada a tot el tema de la salut i a tot el tema del concepte de salut de Perpinyà. Per les persones que hi formem part, la majoria treballen amb salut mental, però d'alguna manera tenen una concepció de la salut i de la salut mental des d'aquesta perspectiva més integradora i no dicotòmica, sinó més aviat veient que hi ha moltes, podríem dir que la salut mental no és una qüestió senzilla, sinó que és un afer molt complexa i que per tant des d'aquesta manera s'ha d'abordar. Aleshores, per què vam agafar el títol de la ciutadania? Salut mental i comunitat, el valor de la ciutadania. Llegiré una mica perquè així vaig més de pressa que si ho explico m'enrotllo una mica. Llavors, dèiem que la ciutadania és una conquesta social històrica del segle XX i que esdevé un valor universal, per quan té de respecte a la persona, als seus drets i a la igualtat d'oportunitats i a la llibertat de la pròpia realització de cada persona. Hem agafat el tema ciutadania perquè creiem també que és un pas més endavant en el concepte de salut de Perpinyà. Allà es parlava de solidaritat, però no es parlava tant a l'any 76 dels drets i deures en la concepció actual. La ciutadania abarca a cada país, però també s'entén la ciutadania, doncs, inclús els drets a nivell de la Unió Europea, etc. etc. Per tant, la ciutadania ens porta més a un nivell de respectar uns drets, però també de tenir unes obligacions i de tenir unes responsabilitats respecte a aquests propis drets. No? El reconeixement dels drets humanitzadors es dona, no obstant, això també ho hem de reconèixer, en una societat de consum i en una societat pretesament de benestar, on el propi dret pot transformar-se en un valor opressiu de possessió o de dependència i posar de relleu les actituds més regressives i dependents, per sobre les possibilitats de promoció i de respecte més creatives i solidàries de l'ésser humà. Quan ens movem en el terreny dels drets, també hi ha el perill que, d'alguna manera, la gent pensi que només té drets i que no té responsabilitats. I a mi em sembla que el dret cobreix una part molt important, garanteix uns aspectes molt importants, però no desplaça de cap manera el que serien les relacions humanes, que és el més essencial de les persones. Per tant, els drets de ciutadania és un avenç, però és un avenç que ha d'estar en el marc de les relacions personals i de les relacions comunitàries. Pels professionals de la salut, la promoció i el respecte a la ciutadania representa un prerequisit, com diu el doctor Saraceno, per a qualsevol tipus de tractament o ajut que prengui una perspectiva integral i ètica de les persones que requereixen atenció. En aquest sentit, podríem dir que parlar de ciutadania ens remet també a totes aquestes idees que s'han anat treballant des de fa anys, de, com deia el doctor Cruz, també, de prevenir l'estigmatització de les persones malaltes, de potenciar les seves capacitats, la seva autonomia, i d'alguna manera no posar etiquetes perquè no sigui una persona amb una cardiopatia, una persona amb una esquizofrenia, no sigui un malalt, la persona amb l'etiqueta de malalt, que per part de la comunitat tenim tendència a marginar, i per part del propi subjecte té tendència també a automarginar-se. Per tant, diríem ciutadania amb el sentit de que la persona pugui utilitzar totes les seves capacitats i desenvolupar-les. Aleshores, dintre d'aquest congrés hi haurà quatre grups de treball. Un que es diu Salut i Comunitat, els efectes saludables de la ciutadania. L'altre grup de treball es dirà la vulnerabilitat del subjecte o les vulnerabilitats del subjecte. L'altre grup, noves formes d'organització de la cura. I el quart grup té per títol xarxes i salut mental. Entraré una mica en el contingut de cada un d'aquests temes. I llavors ja veuran com d'alguna manera es va complementar. Jo penso que, com ha dit l'Oriol Ramis, també hi ha una part del Congrés de Metges i Biòlegs, o una part que treballa el concepte de salut, que es complementa molt també amb aquests aspectes que anirem treballant en el Congrés de Salut Mental. Salut i comunitat, els efectes saludables de la ciutadania. Aquí diem que l'avenç i la consecució de drets socials en les últimes dècades presenta contradiccions i també regressions davant les situacions actuals, principalment les desencadenades pel fenomen de la globalització i per altres causes. Per exemple, en aquest moment, encara que estem parlant d'uns drets, ens trobem, a mi em sembla que és molt important, quan parlem de drets i de valors, parlar també de les condicions reals de vida. O sigui, tots sabem que a la Constitució espanyola hi ha un dret que és el treball per tothom, però sabem també que les condicions, i justament en aquest moment de crisi, doncs resulta que hi ha moltes més situacions d'atur que ningú pot garantir. Vull dir, una cosa és que estigui en la Constitucional, que és un marc de referència, i per tant hem de lluitar perquè es compleixi aquest marc de referència, però per altra banda hem de pensar també que la situació no és la desitjable, sinó que moltes vegades té aquesta condició regressiva. Per exemple, les condicions de treball, de vivenda, de canvis d'estructures familiars són un exponent de l'atac o detriment de la salut en abundants grups de població. Tanmateix, els professionals, mestres, metges, treballadors socials, psicòlegs i altres professionals mantenen també en aquest moment unes pressions laborals que els fa difícil poder desenvolupar d'una manera satisfactòria la seva professió i poder assolir aquests objectius que es pretenen. Per tant, això estaria dintre del tema de la crítica que hem de fer i del que ens hem de plantejar. Per tant, la dimensió integral i complexa dels fenòmens socials i l'important paper que juguen les relacions afectives, la vida comunitària, la preocupació pel bé comú i la relació entre amb el cosmos també i amb tot el que ens envolta, l'ecologia, etc. Tot això seran temes de debat per veure una mica la salut en el context de la comunitat, però en un context molt més global i molt més, podríem dir, complex. Aquest serà un dels grups de treball. El segon grup de treball farà referència a les vulnerabilitats del subjecte. I parlem de vulnerabilitats perquè veiem que en aquest moment social van apareixent noves formes d'emmalaltir o noves formes de patiment, que tampoc hem de identificar patiment mental o patiment físic amb enfermetat. Avui el diari parlava de causes de causes de suïcidi entre els joves i deia, esclar, hi ha malalties com és l'ansietat, com és l'estrès. L'estrès i l'ansietat no arriben a la categoria, a mi em sembla, jo no soc metge, de malaltia, no? Per tant, són situacions motivades per dificultats de tipus social, de tipus familiar, etc. Però llavors, quan llegim a la premsa, tot està barrejat i llavors és quan ens autoconvencem d'unes coses que no són la realitat. Aquest és un problema, no? Però la veritat és que cada vegada trobem més vulnerabilitats que realment es posen de manifest amb aquest patiment humà, que són demandes que es fan en el sistema sanitari i que d'alguna manera hem de ajudar tant a saber quines són aquestes causes com a definir. Són noves patologies o poden ser noves patologies o són noves manifestacions d'un malestar social que no té el seu origen en el propi cos o la ment del subjecte, sinó que són producte i estan condicionats des de fora. El patiment mental pren múltiples i diverses expressions a través del cos, a través de noves addiccions, de la violència creixent, etc. etc. I nosaltres considerem que els efectes de les desigualtats, de les condicions de vida i de treball adverses en aquest moment i sempre potser, però ara més encara, resten seguretat, motivació i expectatives sobre el propi subjecte i sobre les seves possibilitats d'una vida més reeixida. O sigui, viure sense motivació o viure sense unes expectatives de que ara estic pagant la hipoteca, però això no s'acabarà fins que em jubili, això és una font de patiment evident, no? Per tant, s'ha de veure una mica i destriar on estan les causes més importants. També els efectes i els valors que generen les societats consumistes provoquen la vulnerabilitat del subjecte, centrant el subjecte en el desig de posseir abans que en la construcció d'una identitat relacional, autònoma i solidària. Quan preguntem als estudiants, vosaltres, per què estudieu aquesta professió? Treball social, psicologia, diu, home, per guanyar diners, no? I això és una resposta lògica, no? Però d'alguna manera dius, bueno, i què més? Home, no sé. Clar, és una mica l'ideal de la professió. Cada professió té un ideal, no? De realització personal i de realització pels altres. Per tant, veiem que aquesta capacitat del subjecte també s'enfableix. Aleshores, un tercer grup tractaria més sobre les noves formes d'organitzar la cura. Per què? Perquè jo crec que els que estem aquí, molts, hem pogut viure tota l'eufòria i tot l'interès que va tenir a partir dels anys 80 la creació de nous serveis, de noves xarxes, de noves lleis democràtiques, o sigui que hem tingut un passat pròxim fantàstic. Jo diria fins a l'any 95, jo sempre ho cito. Ara, què ha passat després? Que hi ha hagut una frenada espectacular. Hi ha hagut una frenada espectacular i que aquells sistemes i aquells serveis que estaven organitzats per el que detectàvem, els problemes que detectàvem en aquell moment, com deia el doctor Cruz abans, no són tan vàlids ara. En aquest moment s'han creat una sèrie de programes especialitzats i superespecialitzats que moltes vegades se solapen, que moltes vegades estan desconnectats i que moltes vegades creen unes dificultats en el propi subjecte, però creen unes dificultats en els professionals. En els professionals per què? Perquè no poden fer un seguiment del seu propi tractament, no poden fer un seguiment de si allò ha anat bé o no ha anat bé. Llavors, això crea molta, podríem dir, dificultat i molt malestar en els professionals i també en els usuaris que no veuen, no tenen un referent. Podríem dir, no tenen un vincle amb un professional determinat. Això ens sembla que és un tema en aquest moment molt problemàtic i molt important d'analitzar. També sabem que un congrés no soluciona res, però com a mínim ens permet pensar sobre aquests temes a tots els que ens interessen. Un altre quart punt fa referència a les xarxes i a la salut mental. estaria molt relacionat amb aquestes noves formes d'organitzar la cura, però aquest quart grup de xarxes i salut mental està portat per un grup de treballadors socials que són els que veuen amb més, podríem dir, amb més claretat quines són les disfuncions entre el que serien les xarxes dels serveis de salut amb les xarxes dels serveis de justícia, d'educació, etcètera, etcètera, que tenen una visió més global del que seria el context comunitari. I per tant, a dintre d'aquestes xarxes, diuen, forats, uns forats molt grans, que són els que abans mencionava, de falta de connexió i de falta de continuïtat, però diuen també, moltes vegades veiem els nusos a on les persones, les famílies, realment es poden referir. Tots sabem que ens agrada molt un metge i no ens agrada l'altre. Tots sabem que ens agrada molt aquell mestre i no ens agrada tant l'altre. I hem de tenir també el dret de poder triar, el dret almenys de pensar el que volem. Ja en el suplement del País del País del diumenge, aquestes pàgines on hi ha aquest article del Roto, del senyor Rava, que ell diu que tenim un problema de poder pensar, de pensar amb la salut. Diu, la rigidesa del pensament que ens ofereix, que ens ofereixen els mitjans de comunicació i que ens ofereixen els mateixos metges i tal, diu, ens fa un pensament rígid, diu, i el pensament rígid ens fa rígides les artèries. Podríem dir, fa com una simplificació, però nosaltres també considerem que són coses que s'han de pensar. I la salut mental, no s'ha de pensar només des del punt de vista dels metges, sinó també des del punt de vista d'altres professions que formen part del sistema sanitari, d'altres professions que formen part del sistema social i també sense oblidar el que diuen els propis usuaris, els malalts, el que diuen els familiars i el que diria el que se'n diu al sistema profà. Què diuen els altres? Perquè tots som usuaris potencials, tots som usuaris de la medicina, tots som usuaris de la salut mental, tots ens hem trobat malament en algun moment. I llavors la idea és com podem enfortir la capacitat de les persones per pensar, per triar, crear plataformes, crear associacions que ens puguin recolzar amb allò que nosaltres volem i que ja n'existeixen. No? Llavors aquest congrés jo crec que en síntesi planteja tot aquest tema. I també voldria acabar al parlar de la ciutadania pensar en què els professionals tenim una funció social. També ho diu el Roto, no fem un treball com un treball manual, sinó que tenim una funció social. I aquesta funció és la d'informar, de tractar, de prevenir, etc. etc. Llavors, voldria acabar amb el que diu el doctor Saraceno, que és responsable de l'OMS amb el tema de salut mental, que ell diu que la ciutadania és un conjunt de drets. Diu, és un conjunt de drets negatius, diu, a no ser tingut en compte, a no ser consultat, a no ser estimat, etc. etc. Però també és un conjunt de drets positius, a ser respectat, a ser tingut en compte, a ser consultat, i en aquest sentit la ciutadania, diu, està per davant o presideix qualsevol intervenció dels professionals. Per tant, la persona que tenim davant, abans que ser un malalt o abans que ser una persona amb carències, és un ciutadà, és una persona de ple dret. No? I aquest seria una mica el tema tractat, que és molt interessant. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bon La gràcia d'això seria que obríssim un debat, no? Perquè no hem res a dir més important que el que pugui dir. El debat, bé, jo volia dir una cosa bona. A l'adreça electrònica que hi ha ahir, la documentació que deia el PEC dels... Sí, m'he de dir-ho. Hem tingut especial cura aquest any anar recollint documents que estan penjats en aquesta pàgina, això d'internet, i aquest document que comentava tot el plus sobre la catalana de la Ciutat Mèdica Comunitària està penjat aquí, es pot accedir. Jo volia dir una cosa, pel que havia fet i de... el que són els congressos de metges biòlegs. És que agafa el nom històric de Guadalajara i sempre tropeixen el mateix, però la característica definitòria, diríem, diferencial dels congressos de biòlegs és que és un espai de debat ampli, no està tancat a cap branca de la saber ni de la ciència. El que passa és que costa predicar, jo ho sé, no? Però de tota manera és un... sempre es planteja en una reunió, però és un espai web i per a tothom, per a tothom. Té lloc, tothom podria ser. Una altra cosa és l'èxit que tu vas tindre de la inversió social. Això és una altra qüestió. Això, per jo crec que això fa en tots els llocs. Bé, jo crec que aquest seria un espai ampli i després el que és productiu són els microespais més naturals que produeix. El problema és l'augmentar de les famílies de escoles, és un espai que és que van a ir. Però això sí que crec que per a temàtica oberta dels problemes predominants o de les qüestions que no estan ben enfocades o que es denuncien, sí que són espais vàlids. No hi ha altre que hi ha altres espais. No sé si em podeu dir, però no solen haver els espais que tracten els problemes socials ni uns aspectes relacionats amb la salut i la malaltia, per tant, no hi ha una definició. Una gran imatge. Yo tengo otra cuestión que me angustia realmente, no tanto ya porque ya soy mayor, ya prácticamente estoy, vamos, muy lejos de... Pero el problema es, hay un problema evidente, que es que la gente quiere vivir a su aire y a veces es muy difícil, la gente joven prácticamente, quererla rescatar de su ignorancia es tan difícil. Por el tema de la salud, se ve por el desaforo que hay en la gente joven que no piensa nada más que, exprimir o beberse la botella de un trago prácticamente. También está el problema en los medios de comunicación, nada más que dicen tonterías, no los preparan. Otro tema es la alimentación, señores. ¿Cómo podemos, si tenemos que tener salud, tenemos que saber lo que comemos, entre otras cosas? Porque luego la medicina todos son partes, la pastillita de la tensión, la pastillita de colesterol. ¿Qué hacemos con todo esto? Teníamos que abordarlo de una forma seria, pero aquí ¿cuántos jóvenes hay? ¿Nadie? ¿Tres, cuatro? Bueno, ¿a quién se lo decimos? Esto es una pena, que tan importante el ser humano, señor, la salud, Dios mío, esto es lo más grande que tenemos, el Homo sapiens. Oye, esto es lo más grande, nadie hace caso, quiere vivir la vida a su aire. Y parece ser que ustedes, es una gracia que estén en todo esto, pero ¿cómo lo resolvemos? Porque vamos a peor, veo, el bienestar, el que tiene dinero psíquicamente se destroza, no sé lo que pasa. Ahí, ¿qué pasa? No hay valores, la disciplina no existe, es un problema. Pero es importantísimo que ustedes, por lo menos... lo difundan, a ver a quién le toca esto. Nosotros los jóvenes. Ustedes porque ya saben lo que ocurre, pero no los toman en serio, eso es cierto. Hasta que no, viene el problema. La educación. La educación. Es importante. Yo no sé si en el plan de estudi a algún nivell, digamos, primario, de la escuela primaria, ni a una asignatura que estiga educació per a la salut. Normalment estiga dintre de l'educació de la ciutadania i ja tan famosa, i així la volen donar en anglès. Pues te la duraría en un encuentro, ¿eh? Yo voy a estar una en la Perucha, porque allí tenía una carrera mexicana que es educador de salud. A mí me sembla que això no ha vuelto, històricament. Estava a la corrent dels anglesos, d'una escola anglesa i la de l'italià educat. La salut mai és un valor per la salut, perquè no veu el problema de la salut. El problema és que quan més hi tens, més que consciències quan hi tens la boca. Però mai és un valor per això, és un problema de focassar en el tema del valor. Però bé, de tota manera, això de l'educació que dius, Paco. Sí, jo no ho estic. I diria que diu que no hi ha de ficar-se tant en el concepte personal de salut. Home, hi hauria que examinar el programa d'assignatura, clar, i com se articula i tot, però jo crec que és important educar. Tindré un component de l'educació i la responsabilitat. Al mig de la ciutadania, la salut individual i col·lectiva, tot això. Deia la qüestió del programa, no? Que no hauria un programa, un problema de vell del programa, com té un programa d'aquesta educació, i qui donaria els diners per fer els cursos d'aquest? Si no és un curs de l'altre programa. El problema és un dels problemes, eh? Perquè podríem fer un programa d'educació per la salut que incrementés la medicalització de la salut. No, no, a veure, jo ja que... Però incloure-ho com la gramàtica de matemàtiques i la geografia. Jo crec que sí. Era cosa de l'escola. Jo volia comentar-li, per aquesta miqueta, al senyor Cruzat, que m'hi donarà la seva opinió, sobre si ser malalt amb una esquizofrenia greu, si influís actualment la violència i es veu identificat i conlleva l'assassinat a nivell familiar i posterior suïcidi. Si, per què és el motiu? O és per la publicitat que fan en televisió que tots els dies n'hi ha malalts esquizofrènics i maten a la seva família i suïciden? Si això és normal o ha sigut tota la vida o influeix en la seva patologia en el moment actual? Bueno, no és normal estadísticament, diguem-ne, eh? Mai ha sigut aixina, estadísticament. No, el que volia dir estadísticament, que el que sí que està reconegut, que està vist, és que la població no diagnosticada psiquiàtricament, diguem-ne que no són esquizofrènics, l'índex delictiu és molt més alt que no entre la població que té un diagnòstic de trastorn mental greu, que té un diagnòstic, per exemple, d'esquizofrènia. L'índex de delictivitat és superior a la població normal a la dels esquizofrènics. Els esquizofrènics pateixen molta violència cap a l'interior i externa a través de la discriminació. Aquest seria un altre problema, de la discriminació, de l'estigma, però més aviat han estat objecte de violència que no actors. El que passa, bueno, aquesta seria una altra, entraríem en una altra cosa, que és la dels mitjans de comunicació, medis d'informació, no? I què es recullen els medis d'informació? No recull precisament el fet que tots els esquizofrènics o la majoria dels esquizofrènics no fan cap acte agressiu. Jo dic que la senyorita comentava el tema del patiment mental, si el desperta per un, encara que no sigui esquizofrènic, i el conlleva a fer este delicte i posterior suïcidi. I si el patiment mental interior, si el pot despertar... La majoria dels mals tractes que poden portar, per exemple, a matar la dona, que és un element significatiu socialment d'una violència exercida, no? Resulta que no són malalts, no estan diagnosticats. No estan diagnosticats clínicament, eh? Una altra cosa és que entréssim a les personalitats, les característiques de la personalitat, eh? Això seria diferent, però no tenen un diagnòstic. Doncs... que pot, que pot ser que la víctima sea la que estiga mort, perquè suporta també una persona psíquicament desequilibrada. Vol dir que les dones tenen bastanta culpa. No sé, no sé. Jo crec que pensem molt. Que una cosa no, no, no, però amb les coses en què som a teoria, perquè a vegades és molt difícil de suportar una persona. Y tienes que convivir porque psíquicamente tienes que había un fenomen molt interessant, no sé si també s'ha fet, d'estudiar-ho des de les diferents vessants, també des de les sociològiques, psicològiques. Hi ha més violència ara de gènere, hi ha molta més ara. Quina relació hi ha entre la l'alliberament de la dona, canvis sociològics... Seria una cosa complexa. Sí, però hi ha un aspecte també que és un aspecte cultural, que sempre parlem de lo social i no parlem de lo cultural, perquè es dona bastant amb cultures que, bueno, doncs podríem dir que potser no s'ha reflexionat tant sobre aquest tema, o el que tu dius, l'emancipació de la dona i tal. Hi ha cultures que troben justificat una cosa així com abans, potser que la dona es deixi, és una cosa que no acaba per però que no es passi com el geogràfic que deia, no? Que és malaltia, que tot ja, considerem que és malaltia, i es sap de, no, que aquest tipus d'intolerància de gènere en algunes societats és considerat una cosa acceptable, no? Jo penso que és lligant-ho molt de la medicalització. De la mateixa manera diem que hi ha un risc obvi i real de medicalització del factor de risc, és a dir, una cosa que és pròpia dels últims 25 anys és que una cosa que fa 25 anys era un factor de risc, per exemple, tenir una pressió alta, fumar, no fer exercici o no sé què, ara ho estem medicalitzant, ara es considera una medicalització que implica prendre una pastilla, implica un control mèdic, etc. No? L'exemple més clàssic és el dels antidepressants, no? Ho dic per sortir del camp de la salut mental i anar a un camp que sembla molt més objectiu, és a dir, en aquest moment tenir el colesterol és o es tracta com una malaltia, per tant s'ha medicalitzat una cosa que abans es considerava un factor, de risc únicament. Com que el mal és una cosa que té poc, és poc popular i als homes no ens agrada i als homes no ens agrada, hi ha un risc també de medicalitzar el mal, no? Per tant, tot el que sigui el mal, que és un concepte ètic i moral, que també sabem que és molt depenent de cada moment cultural, que en moments de turbulència apareixen totes les contradiccions del mal, un corrent molt habitual ara és medicalitzar el delinqüent, per entendre'ns, acte reprovable, ho sabem, pensem que és un malalt, que és un capitán perillós com l'altre, en sentit únic, no? És a dir, és treure autonomia i llibertat a la persona mare, que té justament la llibertat de poder actuar de moltes maneres. I en el cas de l'educació, que jo penso que és obvi que la promoció de la salut passa per sentir-se més lliure, per tant, estar més ben informat, estar més format, tenir més capacitat de pensar, hi ha un risc altíssim també de crear dependència. I em sembla que la història de l'educació de la salut, jo estic amb l'Àngel en els últims anys, ha estat d'un gran intervencionisme en el que és l'anàlisi d'educació per la salut, que bàsicament ha sigut un augment de la dependència respecte, per exemple, al funcionament del servei de salut. Jo sempre, amb treballs que he fet amb pediatres, justament, a atenció primària, també ha estat el mal que s'ha fet, per exemple, amb un programa que Catalunya en fa, que es diu el programa del Nen Sa. No? Que el programa del Nen Sa és una cosa que es va començar amb molt bona intenció, al qual molta gent de molt bona fe va creure, dient, no, els nens han d'anar al pediatre al moment de néixer, no sé quantes vegades, no? I al final ens vam calcular que un nen sa va al metge 8 vegades al pediatre al remei de vida. I per què? Home, perquè doncs, s'havia de fer tots els protocols, de tots els screenings, de totes les coses. I segurament té una anàlisi epidemiològica que en el seu moment va mostrar que això era útil i que s'han erradicat no sé quants casos d'hipotiroidisme i d'hipotiroidisme. Però la pràctica que ha suposat, quan s'està analitzant ara, una pèrdua d'autonomia total de les famílies i de les mares en concret, especialment respecte als nens, que abans eren capaços de contenir una febre de 48 hores, perquè sabien que la febre és una cosa habitual, una resposta habitual, i que ara han claudicat davant d'això i han de portar els serveis de salut davant de qualsevol cosa, davant d'uns pediatres que ara estan enfurismats perquè només els hi posen tonteries, però que ells mateixos han creat, han generat aquesta situació. Esclar, han medicalitzat l'atenció del creixement humà. Hem medicalitzat. Això arreglar-ho costa, eh? Perquè és tot un canvi cultural d'una actitud que els actors diuen en pobre, no? De poder mantenir una ansietat i una tensió que és inherent a l'ofici de pare i de mare, que és quan un nen té febre, penses que això serà una cosa sèria, l'han convertit en un acte que es delega en una estructura del sistema sanitari que evidentment no tindrà mai prou pediatres per poder fer això, no? I llavors, ho dic perquè aquestes discussions que poden semblar molt teòriques, quan les analitzem en el que està passant en aquest moment en el nostre servei de salut, són discussions que jo penso que són molt reals. O sigui, falten pediatres o no falten pediatres a Catalunya, però a València serà el mateix, no? Però doncs depèn. Clar, si el camí és fer un tipus d'educació sanitària que sembla que està portant una claudicació, en faltaran molts, i més uns pediatres que segurament seran unes persones amb haurien de ser amb una especialització molt diferent de la que les estem formant. I això que diem això, doncs, sembla que ho podem dir amb l'expressió. Jo, com a pediatra, volia dir una qüestió a aquesta intervenció. Que, bueno, que l'han medicalitzat d'una forma absolutament absurda. Perquè tot això que tu has comentat, que s'ha de fer els primers mesos de vida, perquè ho ha de fer el pediatra i perquè no pot fer un altre personal sanitari, perquè total no són intervencions mèdiques, són intervencions de salut, simplement. I perquè ho ha de fer un pediatra i no pot fer? Pues perquè en el sistema que hem fet aquí pues no s'ha seguit mai per part del sistema dels metges poder per a fer la discussió de les receptes i tot això que està en l'ambient i que en realitat pues, són concentració de poder, al final. Sí, deixem, però no deixem de la mà de fer coses. Això és una qüestió de sistema sanitari, de sanitari. Jo he dit, com deia de família, que hi ha un programa que pot ser de la salut en efecte de transmissió, que has comentat, no? Hi ha un programa que, com deia de família, hem patit molt i inclús ha d'ajudar a impulsar el PAC, el programa d'actives preventives, no? I recomana cada X anys que tenen la condició de la consulta de com a oportunista, de tenir el col·lesterol. Jo crec que això, ara, després de 15 anys, té la conclusió que s'ha dit que tot està més important de la medicalització. Perquè no n'hi ha tants... Quants col·lesterols tenim a l'any? Quants col·lesterols tenim a la vida? Quants expressions tenim a la vida? La gent que abans, aquí, en 20 anys, no eren malalts. Ara són persones que tenen el sistema que tenen de periòdicament a controlar-se la tensió, a controlar-se el col·lesterol. Jo crec que ara, si tenim una consulta, un gran percentatge dels pacients, no dic més a la veritat, que venen a més a controlar-se el factor de risc. És un gent que la definició de salut de fa 20 o 30 anys per insans. I ara, tenen consciència d'estar malalt, que tenim un factor de risc que no s'ha controlat i que no el pot controlar el sistema sanitari. Que tenim activitats de promoció de la salut que són permissibles. En el un dia, la família està, sobretot, tractant pacients en persones sanes. Ja no hi ha ningú que estigui malalt, que patissa. Patir té la por, va patir. És a dir, que n'hi hauria que ens plantegem molt que jo ho cite molt sempre, perquè són dues referències clàssiques, que n'hi hauria que citar sempre a la televisió, a Ivan Lich i a Pietro Escravanet. Sobretot Pietro Escravanet, que és un xec que ja està molt bé en Gran Bretanya, des del que més ha criticat les idees preventives en la consulta, no? Perquè són les finals d'un permís de test i provoquen més medicamentació. Això és previsió, no? Per tant, això és un debat que n'hi ha d'incloure sempre, el debat de salut. Hi ha permissió de la promoció de la salut. Això no puc aguantar. No puc aguantar res, un tema que m'apassiona, però és que a més, el que de més fa, fins que jo em trobo, és la visió de que això que només el pot controlar el sistema sanitari. I dic el que deia de vostè. No només perquè segurament el pot fer altres professionals, que també, però tots sabem que el colesterol, és clar que una manera de controlar-lo és l'estatina, que és la manera on hi ha més pressió industrial, diguem-ho així, no? Però hi ha moltes altres formes de controlar el colesterol, si és que el que es tracta és de controlar el colesterol. No? Llavors aquí entra el debat, doncs, ja més sanitarista, i home, esclar, si la vida fos una mica diferent, cada consulta acaba fent un tipus de factor de risc, no? I, evidentment, aquesta disciplina, no? Però també llavors el mateix sistema sanitari s'acaba creient que l'únic que es pot controlar el colesterol és l'estatina. estatina. Quan el colesterol, de fet, l'estatina és l'anima menys eficient de controlar el colesterol, si és que el colesterol... Perdó, no podia aguantar-me, això. De què podeu dir? Jo volia saber, a veure com vos lo proceso, de la medicina que coordinan con especialistas de otras medicinas. Concretamente, el problema que yo quería plantear es el de los enfermos crónicos, sobre todo personas mayores que están sufriendo dolor físico continuo y que prácticamente, vamos, están dejadas de lado de la medicina, porque como no tienen solución y entran en un estado anímico que ya es, si no es depresión, se le parece muchísimo, y es ya un círculo. Y gerontólogos prácticamente tampoco existen, por lo menos aquí en nuestro sistema sanitario. ¿Cómo los profesionales de la salud mental ven este problema? Hay una cuestión que es el de la cronicidad, que yo a veces digo que afortunadamente soy un crónico. Creo que estamos yendo a que afortunadamente todos podamos ser crónicos, en el sentido de que todos tenemos una dolencia, porque vivimos. Quiero decir que mis rodillas no son las que eran, mi corazón tampoco, pero voy tirando. Veo mejor gracias a que me operaron de cataratas. Sí, hay algunas intervenciones realmente importantes y que van muy a favor de la salud, pero somos crónicos. Tenemos afecciones, afortunadamente, porque vivimos mucho, porque vivimos más. Y porque el envejecimiento forma parte de la vida, y antes no nos hemos referido a la muerte, pero incluso a la muerte también forma parte de la vida, Pero, en cuanto a lo del dolor, la cuestión es la integración, es cómo integrarse a nivel de los médicos, y que no quede exclusivamente en el terreno médico, decimos, las curas, Quizás unos baños irían bien, o ir, en algún viaje... Los viajes del Insarso van bastante bien y los balnearios van bastante bien. Y cosas... Pero en mi experiencia personal vivida no tiene nada que ver con lo que usted me está diciendo. Aunque lo entiendo perfectamente. Y estoy de acuerdo con usted. No tiene nada que ver, porque además se irradia a la familia, a la sociedad. Y no es un único caso, son muchísimos casos. Hay familias encerradas en ellas mismas, sufriendo verdaderamente, tanto por dolores físicos, articulares, como por dolores mentales, como por enfermedades mentales. Hay el trabajo en equipo, incluso el trabajo en equipo a domicilio. Hay unos equipos en Cataluña que me parece que algunos han funcionado bastante bien, como de curas paliativas, padres, se desplazan equipos a domicilio, sí que hay, Ahora, había otra cuestión que estábamos diciendo, que era cómo tratar estas situaciones que no son propiamente las de enfermedad, en el sentido clásico de entenderlo de la enfermedad, y que han llegado a alarmar tanto que desde la Agencia Catalana de Evaluación de las Tecnologías y los Tratamientos Médicos han llegado a decir, es que parecería ya que una persona sana es aquella a la que no se haya explorado suficientemente. Porque alarmados desde la misma gestión sanitaria, incluso de los costos, de todo esto que implica, Pero... He de tallar... sembla que en nom dels servidors agraeixo molt això. Només recordar que hem deixat programes, hi ha el congrés de metges i biòlegs de Girona, que tots tres participarem en aquest debat, i en el que tots els que vingueu sou convidats. Aquest debat continua amb moltes iniciatives, però també volíem aprofitar per presentar aquest congrés que es farà el 2009 a Barcelona, i digues, la pàgina web que està oberta, i que em sembla que una cosa que ens fa ser optimistes és un espai de discussió que s'està donant cada cop en més llocs, que en més un, i que durant els anys que venen segur que anirà progressant, perquè la situació és crítica, em sembla, un servei d'atenció a la salut i no pot aguantar gaires anys més. Moltes gràcies. Yo quisiera solamente